राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज तिथि शुक्ल चतुर्दशी उग्र संवत 2058 29 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 गीता सर्ग आश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। भगवान के समान तो नहीं होता, वो भी माता मानस से होता है, परंतु उसका कर्म नहीं किया जाएगा। कामना नहीं रहती, आसक्ति नहीं रहती, पक्षपात नहीं रहता और शुद्ध का कर्म दिख जाएगा। तो तुम साधना से दिख रहा जाएगा, आप जाओगे मान्यता मिट जाएगी, कर्मों में मुक्ति जाएगी। सब ये समझ देता है कर्म में कामना है, आसक्ति है, पक्षपात है, ये दोष है, ये खराब है, छूट जाएगा। ठीक तरह से जानना छूटेगा तो पाप इसे छोड़ दे, पर महान हत्या ब्रह्म हत्या से दूना पाप है, जो भी नहीं छोड़ दे। जानते नहीं, कुछ जानते नहीं, समझे नहीं, इतना ही थे अपना ही था अपना ही तो ही कहते होता है और जानते नहीं, समझते समझे तो अपना ही कैसे करे, अपना नुकसान कैसे करे। महान पाप हमारे पूर्वज हैं, उनको मरे हुए बरसों बरसों हो गए और उनकी सदगति के लिए बहुत कुछ कर दिया, तो फिर भी जो है उनके लिए श्राद्ध करते ही रहते हैं, तो क्या अभी तक उनका कल्याण हुआ नहीं? कल्याण हो जाए तो करना अच्छा, कल्याण हुआ नहीं वैसा पता नहीं है, अपना तो श्राद्ध करते रहना चाहिए। लोग संग्रह के लिए भी लोग संग्रह के लिए भी करना चाहिए, ये ब्रह्म का पानी में और कराने से फेक करना नहीं पड़ता, परंतु अपने करते रहो। मैं तो यही समझी तुम करो, सब काम करते रहो, वो कल्याण हो गया तो अपने खाते में जाएगा, अपना शुभ काम तो करता नहीं है, उनका नहीं थी अपने उसी से। लोग संग्रह के लिए भी करना बढ़िया है, करना चाहिए। जीव और आत्मा में क्या भेद है? कोई भेद नहीं। तो फिर ये आत्मा जीव बना हुआ है, ये क्या बात है? जो आत्मा जीव बना हुआ है, बंधो विशेष संदेह ताते ये जीव, बंधो विशेष स्नेह से ताते कहिए जीव, अलग आज उड़ी यहाँ पे अजारो थी, अलग न्यारा हो जाए तो वही विशेष ने बंधे जीव कर रहा है। आदमी में सिपाही में आ रहे हैं, सिपाही का वर्दी है, बस सिपाही वर्दी में आदमी है, जो आत्मा है वो सिपाही फंसा है, भगवान फंसा हुआ है, ये वर्दी है, वर्दी सिपाही हो गया, आदि अनुभव हो गए, आदि विशेष। और ये भी बताया है कि 13 करोड़ राम नाम के जब से भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो क्या बिना गुरु के राम नाम का मंत्र लिए भी नहीं क्या मुक्ति हो जाती है, भगवान मिल जाते हैं? प्रेम मनाते गुरु प्रेम भगवान जाते सब काम भगवान कर देते, भगवान ही कृपा से हो जाता है। पूछते हैं कि घर में किसी की अधोगति हो गई हो और वो प्रेत योनि में हो और घर में लोगों को तंग करते हैं, दिखते हैं और ये नहीं कहते है कि हमारी गति कर दो, तो ऐसी स्थिति में उनका कल्याण कैसे किया जाए? वे बोलते हैं नहीं, बोलते हैं कि नहीं बोलते नहीं है। बोलते नहीं तो भी गया तो करा दे, गया करा दो, गया करा दो। हाँ, वो जाते नहीं, घर जाते नहीं, कल्याण चाहने वाले जाते हैं, जाते नहीं तो घर शुद्ध हो जाता है, घर पवित्र होता है, ऐसा देखा है मैंने। जगह साध कर दिया तो घर शुद्ध हो गया। कहते हैं कि कल्याण तो चाहते नहीं, तंग करना छोड़ते नहीं, मैं गया करो छुटकारा, अपने गया करो ऐसे ब्राह्मण से प्रेत मार सके कोई ने, धमकी देवा का मार दो, धमकी दे सके मार को। भगवान के विधान बिना क्या मारते। परिवार में रहते हुए मन से सन्यासी का जीवन कैसे बिताया जाए? निर्णय पूर्ण से परिवार रहते हुए परिवार अपना नहीं है, बिल्कुल ये अपना परिवार है ही नहीं। आज इसमें जरा थोड़ा फर्क आता है। अब आप अपने मन की बात कही है, प्रश्न तो पूरे हुए। ये कल्याण की बात बहुत सुगम है, अपना उद्धार बहुत सुगम है, ऐसा मन हो रहा है। बात इतनी है केवल भाव बदलना, भाव ये संसार है, संसार नहीं भगवान है, इतना होते ही सब बदल जाता है। गंगा जी है वर्ष पानी नदी साधन साधन नदी गंगा जी कहते भाव बदल जाता है। वास्तव में सिद्धांत में एक परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, कुछ संभव है ही नहीं, एक परमात्मा ही है, सब में ऐसे कर परमात्मा ही है, इतनी बात तो है, सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, परमात्मा ही है अनेक रूप से, छोटे छोटे चीज इतनी परमात्मा परमात्मा ही है, इतने गाँव से बिड़ा पा है, बात बात बहुत जल्दी काम बनता है। आप स्थिति बताओ, बोलो आप स्थिति नहीं हो तो बोलो बताओ। ये बात पूछते हैं कि ये गंगा जी है, ये बात तो कहने से मान लेते हैं और समझ में आ जाती है और भूलते भी नहीं है, लेकिन संसार है, ये परमात्मा है, ऐसा कहने से बार बार इसमें भूल हो जाती है, ये क्या कारण है? बुद्धि तो एक ही है, समझ एक ही है, कारण ये है कि संसार ये दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। खास इसमें कारण है सुख, संयोग जन्य सुख ला सकती है, उस कारण से है, सुख देते है ना संयोग जन्य सुख, संयोग जन्य सुख ले रही है, सुख ला सकती है, वो आ सकती है जो परमात्मा बुद्धि होने नहीं देता, भोग अच्छा है। सुख और संग्रह दोग रहेगा, संग्रह युद्ध लोग सुख ये सुख जा सकती है, बहुत कठिन है। सुख जा सकती है बहुत जल्दी का हो जाता है, संयोग जन सुख वो बाधक है। ये याद क्यों नहीं रहती है, पूछते हैं। याद ही नहीं रहती, सुख हो गए सुख हो गए, बैठती नहीं मैं सुख भोग त्यागे बिना बैठती नहीं। तो सुख भोग त्यागे बिना ये बैठ जाती है कि गंगा जी है, गंगा जी बिना सुख भोग मना करती होती नहीं, सुख भोग मना थोड़ी है, इनमें सुख भोग भी मना नहीं है। मना तो नहीं है लेकिन सुख भोग थोड़ा नहीं, फिर भी गंगा जी है ये तो बैठ जाती है, भगवान है ये स्वीकृत नहीं होती, ये बैठ गए हैं भगवान है, मतलब सुख भगवान सुगति मिनट से बैठे भोगा शक्ति भगवत बुद्धि नहीं होती, गंगा जी तो दिखती है, भोगा शक्ति रहते हुए गंगा जी है ये तो मानने में आ जाती है, ये मान आ जाती है। लेकिन भोगा शक्ति रहते हुए ये संसार परमात्मा ये मानने में नहीं आता, ये मानने में नहीं आती, ये क्या बात है। भोगा शक्ति वो सुख इच्छा है ना, गंगा जी से सुख इच्छा हो तो वो नहीं मिटेगी, क्या बात सुन रहे हैं, भगवान ने मान रहे परंतु सुख शक्ति बहुत दूर तक रहती है, सुख शक्ति है भोग शक्ति है वो आशक्ति परमात्मा है ये होने नहीं देती, सुख शक्ति हमें तो यही मालूम है, आपको बताओ बताओ और बताओ कोई कोई बात निकलेगी भैया, कोई भी बताओ, हमें तो ये सुभाष होती विशेष मालूम नहीं बात है, आप कोई मालूम हो तो बताओ। आप कहते हैं कि जब तक हाँ आप ही आके बताओ, सूत्र में ये आता है ना, उत्तर पूर्वा गयो अश्लेष विनाशो तद व्यपदेशात इतरस्यापि एवं असंश्लेषा पाते तू, जब तक यावत अधिकारम अवस्थिति अधिकारिणाम तब तक भगवत भाव जगत भोग भाव आते ही रहेगा, ये हम नहीं मानते इस बात को, ये बात है नहीं, प्रक्रिया में ये बात आती है परंतु ठीक से विचार करे तो ठहरती नहीं, ये ठहरेगी नहीं, इनके बिना ही मनुष्य, इसके बिना कौन मनुष्य बताओ, प्रारंभ के बिना मनुष्य हुए ही कैसे, सब गए तो सबकी वादा होनी चाहिए, प्रारंभ के बिना कोई सुखी है ही नहीं, प्रारंभ बिना कौन होता बताओ, जब जन्म होगा तो प्रारंभ होगा तभी होगा ना, तो प्रारंभ होना प्रारंभ होना कोई बोध होता है, खास बात है कि आत्मा शुद्ध है, ये बात होनी चाहिए, मैं शुभ हो जाता हूँ प्रारंभ में समझते रह गया अंतकरण में, आत्मा शुद्ध है आत्मा प्रारंभ नहीं है, आत्मा की तरफ दृष्टि होनी चाहिए, दृष्टि आत्मा की तरफ बहुत ही ठहरेगी नहीं बात है, आत्म स्वरूप कैसा है, सुख शुद्ध है वो, कितना ही पापी होगा उसकी आत्मा शुद्ध होगा, आत्मा में शुद्धि नहीं, अशुद्ध अंतर्गण होती है, तो अंतर्गण न्यारा है आत्मा न्यारा है, हमें आत्मा की तरफ दृष्टि चाहिए ठीक हो जाएगा, प्रार्थ हो अंतर्गण में, अंतर्गण है कारण है, कारण करता नहीं है, कारण है साधु तवम कारणम, ये बात है, आत्म स्वरूप शुद्ध है, इस बात की तो ध्यान देना चाहिए विशेष, आत्मा क्या स्वरूप है, आत्मा है नहीं, कर्म कोई से नहीं है, न प्रारब्ध है न कोई है, संत कर्म प्रारब्ध सब अंतकर्म में दे रहा, आत्मा में पहुंचता ही नहीं कर्म, पहुंचता है तो आत्मा दृष्टि है, सही है। स्वरूप है, क्या है आपका स्वरूप? स्वरूप आत्मस्वरूप है, आत्मस्वरूप उसी तो दृष्टि होनी चाहिए। बहुत प्रतिभा मांगा, प्रावधवाद नहीं होता है। अपरोक्षानुभूति में शंकराचार्य महाराज भी यही कहते हैं, अज्ञान जन बोधार्थम प्रारब्धम वक्ति वही श्रुति। प्रारब्धम श्रुति अज्ञान जन बोधार्थ, अज्ञान जन बोधार्थ बोलते लिखा है। ये वास्तव नहीं है, वास्तव आत्म का तरफ ध्यान दो। वास्तव आत्म स्वरूप शुद्ध है, सबका शुद्ध आत्मा, आत्मा थोड़ी अशुद्ध होता है। ये कारण में होते है, आत्म स्वरूप ही तो ध्यान देते थे मिट जाते है। आप अचानक में मिटे नहीं मिटे, मेरे यही आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। आशीर्वाद क्या, मेरे से आशीर्वाद तो सही होता है, तो है सही स्वरूप है, सही है स्वरूप शुद्ध है। ये मुख्य बात है, मुख्य बात है। स्वरूप स्वरूप तक पहुंचता नहीं, पाप पाप था कुछ नहीं पहुंचता, पाप कैसे पहुंचेगा? ये अज्ञान प्रबोधा या प्राप्त होते श्रुति सदाचारी पद है। आपने फरमाया कि प्राग रहते हुए तो फिर बोध होगा ही नहीं। प्राग तो सब गए है, सब गए, बिना प्राग कौन है? प्राग बिना कोई जीवित रह सकता है? जीवित प्राणी के प्राग है ही। एक बात ठीक नहीं, हमारे बैठ थी आद स्वरूप शुद्ध है, स्वरूप स्वरूप शुद्ध है, सत्संग से स्वरूप शुद्ध है, उस पर विचार करो। बहुत ठीक, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। आप कहते हैं कि जैसे गंगा जी से तो हमारी कोई चाहना नहीं है, इसलिए उस बात पर हमको विश्वास हो जाता है, स्वीकृति दृढ़ हो जाती है, और संसार से हमारी चाहना है इसलिए हमारी वो स्वीकृति दृढ़ नहीं होती। ये आप सुखाशक्ति और क्या, सुखाशक्ति के सिवा क्या? वही बात, वही बात, सुखाशक्ति बाधा है। सुखाशक्ति बाधा है तो विचार वार बोल होता है, सुखाशक्ति अलग चीज है, हमारा स्वरूप अलग है। स्वरूप में सुखाशक्ति है ही नहीं, स्वरूप में शक्ति है ही नहीं, शुरू में कामना है ही नहीं, शुरू में मलिनता है ही नहीं। बहुत जल्दी काम करता है एकदम अपना है ना, उस समय सत्य की खोज खोज अच्छा, खोज अच्छा अच्छा अच्छा है। आप पढ़ाए हुए बहुत बढ़िया, बड़ा फायदा होता है, बहुत ऐसा मैंने जानवर भी है। सुना भैया वो आपकी इच्छा, आप तो इसको लिखने वाले, आप ही लिखाने वाले, आप ही सुनाने वाले। हमें प्रशंसा करते हैं नहीं, वो तो कबीर में, कबीर मेरे ब्याह का मैं गाऊं गीत। मेरे ब्याह का मैं स्वरूप है ना, ये शुद्ध है, तो नकली नहीं कर रहे, नकली नहीं, शांति से शुद्ध है, अपने स्वरूप में सिद्ध है। सम दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ रहता, सम दुख सुख स्वस्थ, समस्थ स्वस्थ स्वस्थ हो जाए, स्व में स्थित हो जाए। बहुत जल्दी काम बनता है, स्वयं स्थित हो जाए। समुद्र का सुख स्वस्थ है, समुद्र तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य माना मान्य तुल्य तुल्य मित्र समय स्वस्थ है, स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ है। बहुत बढ़िया जी, जिसमें आप लोग जो कहते हैं ना ये बात सुन ले तो बहुत जल्दी काम होता है, समझना होता है। ये बात करते माइयान भाई बहुत जल्दी काम बन जाए, बहुत बात करे तो बहुत बढ़िया काम है। असली इस तरफ ध्यान वाले आदमी कम है, इस तरफ ध्यान वाले वक्ताओं में भी आदमी कम है। ऐसे हुए तो वो बद ज्ञानी से नहीं फायदा देता। अज्ञे से अर्थ प्रबुद्ध योग वशिष्ठ माता है, अज्ञे से अर्थ प्रबुद्ध से सर्व मृमेद योगित महान मेरे जाले सत्य नियुक्त मंद हो जाएगा। वो बात मनाओगे, बात मनानी नहीं, जितने से बैठे ठीक उसे निर्विकार है, निर्विकार खुद बैठे निर्विकार। हमारा खुश रहे ना हमारे खुश नहीं चाहिए, दो बात बहुत बढ़िया है। हमारा कुछ नहीं है क्योंकि माँ है परमात्मा का अंश और ये है प्रकृति का अंश, तो प्रकृति का अंश हमारा नहीं है, हमारा तो ईश्वर है क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये बहुत प्रबल बात है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इतना पूरा सी ये बात नहीं बैठे तो बात है, दल है बैठे तो बहुत जल्दी काम है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूरस, अपने लिए करना कुछ नहीं है, अपने लिए करना ही नहीं करना है, भगवान के लिए शरणागत होकर चुप हो जा। अपना कुछ नहीं है और कुछ नहीं चाहिए, इसको अनुभव करे। दो ही बात है, ममता ये ममता है, ममता प्राप्ति में ममता नंद अप्राप्ति इच्छा था, वो सब जलता था समझ सोचा था, ममता इच्छा प्राप्त है उसमें ममता ना हो, प्राप्ति में यही ममता है, घड़ी है इसी ममता है, ये ममता बांधती ममता। निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार ऐसा ब्राह्मण स्थिति हो जाएगी, ममता छूट से ऐसे ममता ठहरेगी नहीं। ये एक बात हमें बहुत अच्छी बात बताती है, आप लोग सब सुने स्नान ध्यान दे करके देखो, बालक जब माँ के जन्मता है तो बालक को कुछ पता नहीं, माँ को भी पहचानता नहीं, पिता को पहचानता नहीं, भाई को पहचानता नहीं, कुछ नहीं होता है, एकदम किसी के साथ कोई संबंध है ये उसे संस्कारी पड़ी है। उसे छोटा छोटा बड़ा होता है तो माँ का संस्कार पड़ता है, माँ है ये, माँ है ये, माँ है ऐसा फिर जानता नहीं है। धीरे धीरे माँ है, भाई है, बाप है, चाचा है, ताऊ है, ऐसा संबंध होता है, तो ये संबंध जोड़ा है उसने। खूब ध्यान दो, ये बात मान मामूल नहीं है, संबंध जोड़ा है। पैसे संबंध जोड़ता है, कोई खिलौना देता है पैसा दिया खिलौना जाता है देखता है तो पैसा बड़ा कीमती है, आपकी ये सब संबंध से बैठते हैं, ये सब बैठते हैं और मरते ही सब छूट जाते हैं। तो ये केवल ऊपर से छिपका हुआ है, ये है नहीं, छिपका ही है तो माना हुआ है, नहीं माने से मिट जाता है। आप बिल्कुल अनुभव की बात है, सबके अनुभव से सोचे बारह कहे अनुभव है, क्या नया समझ होता है, फिर ब्याह होता है समझ हो जाता है, इसी साथ समझ हो जाए, फिर ससुराल ये सब से कोई सास नहीं, कोई ससुर नहीं, कोई सारा नहीं, समझ हो जाता है। अरे स्त्री मर जाए तो फिर देरा थी, सब खतरा मामला है, केवल जुड़ा चिपका हुआ इस बात को विचार है तो फायदा होगा। अब विचार उपाय का चिपका हुआ ऊपर छिपाया हो सकता, बांध लिया उसको बांध लेता है, उसमें सुखा शक्ति वो बदल है, बांध लेता है चिपका हुआ। पहले वाला कोई संबंध नहीं है, नया चिपकाता है और यही मरते ही छूट जाता है, बिल्कुल चिपकाता है एकदम मरने पर छूट जाता है, याद ही नहीं रहता। तो चिपका हुआ मालूम नहीं है चिपका है, और चिपका हुआ मालूम नहीं है छूट जाएगा, थोड़ा वैराग्य होना चाहिए, सुखा शक्ति ज्यादा होगी ना थोड़ा वैराग्य हो तो शुरू हो जाएगा, थोड़ा वैराग्य होगा, अगर वैराग्य होना चाहिए साधक है तो वैराग्य नहीं, अगर वैराग्य नहीं है साधक कैसा। ये संबंध बड़ा बाधक है, जैसे हमारा भी जैसे हम विचार करें अभी जाएगा वो चलते रह गया तो गाँव का सब समझ छूट गया, बहुत परिचय बहुत बहुत गाँव में फैला कर परिचय पर नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, कोई बात आती नहीं, हमारे बिना सब आए कहा बोलती आपसे आए भैया मैं सही काम नहीं देता, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना कहे छान कर जाता है गाँव कल्याण आता है, दो तीन कल्याण आते हैं फिर हमारे गाँव से ठीक, यहाँ कोई हमें श्रोता में नहीं आए, एक जान जान गए हमारे गाँव में देखा नहीं है, फिर परिचय हो जाए तो हमारा परिचय बहुत है, मन ही नहीं करता, मन करते ही नहीं, बहुत ही मैं कहेगा ठहरो ठहरो तुम तो बोलो कहा बनाओगे बेकार होने कोई तो कल ठहरो आपको बकरी नहीं मिलने गए तो ठीक है ठहर जाएंगे, फिर दिन भर के पास सब लेंगे बाजार बंद कर दिया, हम भी बाजार नहीं कर रहे ठीक है सुनेंगे सुनेंगे तो सुनाएंगे। ये धुन है धुन सुनाने की, बाधा नहीं करा धन रसी भैया तो कोई अभी बाधा नहीं था, ये बिल्कुल माना हुआ है, संबंध छिप गया हुआ छोड़ दो थोड़ा सा बैराग चाहिए था थोड़ा तो साधन करता है बैराग ही नहीं हो कैसे बैराग थोड़ा बैराग तो नहीं चाहिए थोड़े बैराग से कम सोचता है नहीं प्रतिबंध माना है भूत और भविष्य और वर्तमान तीन तरह का प्रतिबंध होता है, बाधक ये भी बाधक कुछ नहीं है, भावी बा भूतो बा भावी बा प्रतिबंधक है, माना सकते मैं माना सकते ब्रह्मा सत्वारे प्रतिबंधासु ज्ञान दादी हेतु दृढ़ ज्ञान नहीं होने में चार हेतु है मानस मेयस भ्रम है, विषय शक्ति है और मानस मेयस भ्रमा चार बंधन है, ये प्रतिबंध है तब तो यार में लिखा है, तो कुछ नहीं, सब ठीक हो जाता है। ये जो हमारी अपार वर्तमान में युक्ति है ना, देखो भाई यार, वास्तव में मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, दो बात पर विचार करो, बहुत फायदा, मेरा कुछ नहीं है, अभी मरे तो मेरा क्या है, मेरा कोई है ही नहीं, मेरी कोई चीज नहीं है, मेरा कोई चीज नहीं है, मेरी कोई चीज नहीं है, मेरी क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरा शरीर है तो चाहिए, शरीर मेरा मानो तो रोटी चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मगर चार चीज चाहिए, अन्न जल और मकान, वस्त्र, अन्न जल वस्त्र मकान, शरीर अपना मानते हो, शरीर अपना नहीं, शरीर से मैं रही तो हूँ, तो शरीर में हमारी कुछ चाहना ही नहीं, कोई चाहना नहीं है, रोटी बिना कैसे, रोटी जिंदगी में तो मर जाए तो मरना तो है ही, रोटी खाते खाते ही मरोगे ही, पानी पीते पीते ही मरोगे ही, कपड़ा होते हुए मकान रहते ही मरना तो है ही, मरना रुकेगा नहीं, तो मरना रोटी खाकर मरो तो क्या, भूखे मर जाए तो मरो, मरना है जरूरी, तो मर जाए, रोटी नहीं खाई मर गया, मेरा दूसरा यह हुआ, कोई नरक में चल गया तो है नहीं, रोटी नहीं खाओ नरक में चल जाओ, नरक में जाएगा नहीं, दुर्गति तो हो रही नहीं, सदगति होती मनम यार से क्या जन्म लेने मरना ही पड़ रही, नया दुखना क्या हुआ, अगर जल कुछ नहीं मिला तो नया दुखना क्या हुआ, मरना था ही, वो तो होने वाला है, मेरा नुकसान तो मेरा कुछ नहीं है, अरे मैं कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात का जोर लगाओ वो ठीक है, एकदम ठीक हो जाए, मेरा कुछ ही नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, कितना समय है हमें पता नहीं, कि हमारा कुछ नहीं है, हर एक भाई बहन वो सोचता है हमारी क्या चीज है, हमारे साथ में क्या लाए थे, अरे मेरे तो क्या ले जाएंगे, हमारी चीज क्या है, हमारी चीज क्या है जो साथ में जाएगी और साथ लाए थे, ठीक समाधान होता है, सोचो सब आए तुम क्या साथ में लाए, जाओगे तो क्या साथ में ले जाओगे, सिवाय भगवान के कोई साथ में नहीं आता, किंचित मात्र साथ में जाएगी नहीं, एक सुई जीती चीज भी जाएगी नहीं, तिल जीती चीज साथ जाएगी नहीं, तो मेरा हमारा क्या है, बहुत बढ़िया चीज है, एकदम मेरा कुछ नहीं है, अरे मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, शरीर को तो रोटी चाहिए, शरीर मैं हूं नहीं, शरीर से मैं रहता हूँ, तो हमारी क्या चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, ममता नहीं और इच्छा नहीं, ममता कामना, ममता कामना दो जिन्हें सब सब सोलो, एक इतनी बात याद रखो, मेरी चीज क्या है, मेरी चीज कोई नहीं है, अरे मेरी कुछ नहीं चाहिए, ममता कामना, ममता कामना है दो चीज, बहुत बढ़िया चीज है, थी छोटी सी है, छोटी बहुत बढ़िया चीज है, ममता कामना, मेरी चीज कोई नहीं है, अरे मेरे को नहीं चाहिए, शरीर चाहिए, शरीर शरीर शरीर तो रहेगा नहीं, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ही, शरीर तो रहेगा नहीं साथ में, ये पक्की बात है, इसमें संदेह नहीं किसी गई, छूटेगा, और हमारे क्या चाहिए, साथ में क्या लाए थे, क्या ले जाओ हुए, ये देखे आप जाने के साथ में क्या ले जाएंगे, साथ में कुछ ले सकते हो, ठीक साथ में कुछ नहीं ले जा सकते, लाए नहीं आए तो क्या लाए, ये बहुत दामी बात है, साथ में क्या ले जा सकते हैं, बहुत ठीक है, बहुत कुछ नहीं है और कुछ नहीं चाहिए, दो बात मेरा कुछ नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरी क्या चीज है जो साथ में ले जाएंगे, हर एक भाई बहन विचार करो मेरी चीज क्या है, क्या साथ में ले जाएंगे, ये चीज क्या है, कोई मेरी चीज नहीं है, कोई साथ में जा सके नहीं, नहीं। साथ में क्या लाए थे, जाओ तुम क्या ले जाओगे, एक बात मेरे गहरा विचार करो, गहरा विचार करो, बिल्कुल साथ में क्या ले जा सकते हैं, आए तुम क्या लाए थे साथ में, ये ममता कोई मुक्त नहीं, ममता कामना और संबंध इधर चिप गया, चिप गया, चिप गया संबंध, साथ में लाया नहीं ले जा सकते नहीं, अपनी कोई चीज नहीं है, कोई इच्छा नहीं है।